aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23. Guvernul a aprobat o hotărâre privind acordarea din rezervele de stat a unor mari cantități de motorină în sprijinul populației afectate de ninsori din județele Brăila, Buzău, Galați, Vaslui și Vrancea. Executivul a acordat 63 de tone de motorină pentru Brăila.